Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź do naszej strefy Orange. Wybierz Orange Freenet 8990 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, minęła 19. I teoretycznie powinien pojawić się serwis informacyjny. No to zaczniemy wyjątkowo od prognozy pogody, która generalnie się nie zmienia. Jutro wciąż pochmurno z przejaśnieniami, miejscami niewielkie opady deszczu lub mrzawka, a temperatura jutro od 8 stopni na północy do 13 na południu. Jak będzie w nocy, o tym na końcu serwisu, bo wszystko wskazuje na to, że jesteśmy gotowi. W studiu są już Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Po wczorajszych burdach w Warszawie jeszcze dziś pierwsze wyroki zatrzymania odpowiedzą m.in. za wybryki chuligańskie i znieważenie policjantów. Naukowcy pękają z dumy. Lądownik chwilę osiadł na komecie Churyumov-Gerasimenko. PiS wystawił kandydata na prezydenta i podkreśla, że to nie jest próba zasłonięcia afery madryckiej. Jeszcze dziś mają zapaść pierwsze wyroki w sprawie uczestników wczorajszych burt w Warszawie. W związku z Marszem Niepodległości organizowanym przez narodowców policja zatrzymała 276 osób, najbardziej agresywnych i takich, które miały przy sobie race i petardy. Do tego jest niemal 80 rannych, z czego połowa to funkcjonariusze, którzy ochraniali manifestacje. Chuligani wybijali szyby, niszczyli przystanki i wyrywali bruk. Stołeczny ratusz oszacował straty na 90 tysięcy złotych. Choć komendant główny policji pracę funkcjonariuszy ocenił dobrze, podobnie jak w latach ubiegłych, nie obeszło się bez strat. Połamane wiaty przystankowe, ogrodzenia, zdewastowane chodniki. To wszystko skłoniło prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz, do jednej refleksji. Jeśli można byłoby zakazać tej demonstracji w kolejnym roku, to oczywiście bez wahania bym to zrobiła. Ale nie pozwalają na to przepisy, dlatego nie ustaje dyskusja, co zrobić, by w przyszłości podobnych incydentów uniknąć. Jednym z pomysłów jest powrót do projektu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych, by zakazać zasłaniania twarzy podczas manifestacji. O wznowienie prac apelował sam prezydent, bo jego zdaniem ostatnie wydarzenia to... To jest katastrofa, tak powiem, z punktu widzenia dobrych obyczajów i opinii o Polsce. Tymczasem do warszawskiego sądu trafiły już pierwsze wnioski o ukaranie uczestników starcia z policją. Będą rozpatrywane w trybie przyspieszonym. Część osób na razie ma odpowiadać za wybryki chuligańskie i znieważenie policjantów. Jedna osoba za naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wielka radość w Centrum Kontroli Lotów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Lądownik chwilę osiadł na komecie Churyumov-Gerasimenko i nawiązał łączność z Ziemią. To pierwsze takie dokonanie w historii badań kosmosu i według szefa agencji Jean-Jacques'a Dordena ogromne osiągnięcie cywilizacyjne. Trzeba wiedzieć, jak wiele specjalistycznej wiedzy, jak wiele oddania, jak wiele pracy zespołowej włożyli specjaliści w 20 państwach należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej i nasi międzynarodowi partnerzy, aby zapewnić sobie, aby zdawać sobie sprawę, że taki sukces nie spada z nieba. Jest on efektem ogromnej wiedzy specjalistycznej i ciężkiej pracy. Lądowanie na komecie, która znajduje się 510 milionów kilometrów od Ziemi, jest kulminacyjnym momentem misji sondy Rosetta, która została wysłana w przestrzeń kosmiczną 10 lat temu. Ma na pokładzie urządzenia do pomiarów, w których budowie brali udział m.in. specjaliści z Polski. Celem misji jest ustalenie, w jaki sposób powstawały planety należące do Układu Słonecznego. Naukowcy chcą też zbadać, czy w przeszłości dzięki kometom na Ziemi mogła znaleźć się woda i inne związki chemiczne niezbędne do powstania życia. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się prawdopodobnie 10 lub 17 maja przyszłego roku. Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej to najbardziej realne terminy. Swojego kandydata ujawnił PiS, to Andrzej Duda. Według Jerzego Wenderlicha z SLD ogłoszenie tej decyzji już teraz, tuż przed wyborami samorządowymi, to próba przykrycia tak zwanej afery madryckiej. Tak mówił o tym w Trójce. Ta kartka w kalendarzu z tymi trzema panami przytrafiła się Prawu i Sprawiedliwości bardzo niefortunnie, więc była to ucieczka do przodu, znalezienie jakiegoś pozytywnego przekazu i w ten sposób PiS próbuje się ratować przed wątpliwościami, których ludzie nabierają, kiedy słyszą, że ci złotouści, którzy rozprawiali o moralności, tacy moralni wcale nie są. Zapowiadaliśmy przedstawienie kandydata w okolicach wyborów samorządowych, bronił w Trójce decyzji PiSu Jarosław Sellin. Zaprzeczył, by przyspieszenie kampanii prezydenckiej było efektem tego, że jego partia nie może się przebić z kampanią samorządową. W kampanii samorządowej przecież sobie dobrze radzimy. Wystawiliśmy największą liczbę kandydatów, 32 tysiące, a nasz główny konkurent Platforma Obywatelska dwa razy mniej, bo 16 tysięcy kandydatów na różnych radnych i oni wszyscy cały czas aż do piątku wieczór ciężko pracują. Bezpośrednie spotkania z ludźmi się odbywają i ta praca jest wykonywana. Ona może z perspektywy mediów centralnych nie jest tak bardzo widoczna, ale ona jest. Andrzej Duda był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, pracował też w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Brunon Kwiecień oskarżony o planowanie zamachu na Sejm spędzi za kratkami jeszcze pół roku. Tak zdecydował krakowski sąd, który przedłużył mu areszt do maja przyszłego roku. Ale będzie zażalenie na tę decyzję, poinformował o tym obrońca Kwietnia, mecenas Maciej Burda. Od początku proponujemy poprzestanie na poręczeniu majątkowym. Naszym zdaniem będzie to wystarczający środek zapobiegawczy. Pan Brunon Kwiecień ani nie zamierza uciekać, ani nie zamierza mataczyć, a zresztą nie ma już takiej możliwości, ponieważ z istotnych świadków pozostali już tylko świadkowie incognito, na których oskarżony nie ma żadnego wpływu. Pozostali świadkowie to pięciu agentów ABW, którzy mieli być członkami grupy Brunona Kwietnia. Doktor Chemi miał ich przygotowywać do przeprowadzenia zamachu na Sejm. Zdaniem prokuratury planował przetransportować wojskową ciężarówką kilka ton materiałów wybuchowych przed budynek parlamentu i wysadzić go w powietrze. Jego celem mieli być poza parlamentarzystami także prezydent, premier i ministrowie. Brunon Kwiecień został zatrzymany 2 lata temu. Usłyszał w sumie 9 zarzutów. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Proszę, jaki to komfort pracy. Sygnał sportu i Tomasz Gorazdowski jest przy mikrofonie. Jestem. Proszę bardzo, sport. Mecz z Gruzją zbliża się wielkimi krokami, więc ostrzeżeń przed meczem ciąg dalszy. Obrońca reprezentacji Artur Jędrzejczyk. Na pewno czują się tam o wiele lepiej niż na wyjazdach. Na pewno nie będzie łatwo, bo to drużyna, która będzie grała do końca, będzie walczyła jeden za drugiego i my musimy podołać temu i zagrać lepiej od nich. Mamy wyjść na boisko i zrobić dobry wynik. Niektórzy na zgrupowanie przyjechali z nadziejami, uzasadnione dobrymi ostatnimi występami klubowymi. Nadzieje ma szczególnie Paweł Olkowski z FC Köln. Każdy zawodnik, który przyjeżdża na reprezentację, liczy na to, że otrzyma jakieś szanse i otrzyma jakieś minuty do grania. Ostatnie razy mi się to nie udało, więc mam nadzieję, że tym razem uda mi się trochę więcej zagrać. Spotkanie z Gruzją już w piątek i można powiedzieć już w tej chwili, że nastroje w polskiej drużynie są lepsze niż w drużynie gruzińskiej. No bo jak gruziński trener mówi przed meczem o swojej reprezentacji i o gruzińskim futbolu, że jest martwy i w jaki sposób mogą się czegoś nauczyć, to o czym świadczy, to nie najlepiej świadczy o atmosferze w gruzińskim zespole. A my musimy wygrać po prostu i tyle. Nicky Pedersen zostaje w Unii Leszno. Duńczyk porozumiał się z klubem w sprawie kontraktu na przyszły rok i to będzie jego drugi sezon startów w barwach Unii. Tymczasem trener, który na koncie ma złote medale żużlowych mistrzostw, menadżer reprezentacji Polski Marek Cieślak podpisał roczny kontrakt z Beniaminkiem pierwszej ligi Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Trener prowadził Unię Tarnów, z którą rozstał się w nie do końca jasnych okolicznościach. Czech Tomasz Berdych pokonał Chorwata Marina Cilicza 6-3-6-1 w meczu grupy A turnieju ATP World Tours Final w Londynie. O godzinie 21:00 Djokovic zmierzy się Wawrinką, a za chwilę powinien zaczynać się mecz deblowy Łukasza Kubota i Szweda Roberta Lindstedta. Oni zagrają z parą austriacko-brazylijską. Jeżeli wygrają, zapewnią sobie awans do półfinałów. Zapowiada się bardzo trudna walka grupowa w Mistrzostwach Europy Siatkarek, które w przyszłym roku odbędą się w Holandii. Polki zagrają w grupie z Włoszkami, Holenderkami i Francją albo Słowenią. No i na koniec pytanie, czy to efekt embarga? Rosyjski Związek Piłki Nożnej poinformował, że nie jest w stanie płacić pensji włoskiemu trenerowi rosyjskiej reprezentacji. Fabio Capello od czerwca nie dostaje pieniędzy, no a chodzi o niemałe pieniądze, a kontrakt podpisany jest do 2018 roku. No ktoś i tak będzie musiał za to zapłacić. Wieczorem i w nocy pochmurno i mglisto, lokalnie na południowym zachodzie mrzawka. Temperatura w nocy powyżej zera, od plus 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i do 8 w Małopolsce. A jutro, jak mówiłem na wstępie, pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci.

identities. My girl got a limousine, I got a full-time job just to keep it clean. Got a speed in the truck, you know where's it done. My girl got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. Ależ mamy dzisiaj dzień, 12 listopada 2014 roku. Rozpoczynamy program alternatywny od spotkania z Subtractem. To nie jest oczywiście przypadek, kiedy Subtract występował w Nowym Jorku. To Ezra Koenig, na co dzień wokalista w Vampire Weekend, dołączył do niego podczas występu, aby zaśpiewać w tym nagraniu. Co się wydarzy dzisiaj w klubie Basen w Warszawie, to się jeszcze okaże. Ale taki mamy dzień, że z jednej strony w Warszawie Subtract, a 300 kilometrów dalej w Krakowie trwa właśnie pierwszy koncert Jacka White'a. Kiedy ogłoszono datę i ruszyła sprzedaż, to podobno 3 minuty trwało sprzedanie koncertu zaplanowanego na 12 dzień listopada. W związku z tym Jack zdecydował się zagrać 2 koncerty i ten pierwszy rozpoczął się o 18. Wątpię, aby osoby, które są teraz na sali, nasłuchiwały, co się dzieje w Trójce, ale jeżeli nasłuchują, to mam nadzieję, że po zakończeniu koncertu przed 21 zdadzą jeszcze relację z tego pierwszego występu. No zobaczymy. Mam taką propozycję ostatniej szansy w związku z Subtractem, zatem wracam do początku. Dzisiaj o 20 otwierają się bramy klubu Basen, nieco później rozpocznie się występ tego artysty i mamy jedno podwójne zaproszenie. Jeżeli ktoś teraz nas słyszy i chciałby to ostatnie podwójne zaproszenie wziąć, to 2 2 7 3 Agata czeka. To jest naprawdę sytuacja ostatniej szansy, zaproszenie ostatniej szansy, podwójna wejściówka na dzisiejszy koncert Subtracta w Warszawie. A gdybyśmy zamknęli oczy i wyobrazili sobie, że jesteśmy jednak w Krakowie, no to być może akurat w tym momencie Jack pyta. And so there I am, the caretaker of sin, to your abandoned and malign. Would you fight for my love? To jest tak zwane pytanie retoryczne zadane przez Jacka White'a. Jeżeli wszystko pójdzie tak, jak lubi Jack, to koncert, oba koncerty dzisiaj w Krakowie powinny zakończyć się spotkaniem z jego wersją nagrania utworu The White Stripes. Ciekawe, ile osób teraz gdzieś w różnych miejscach Polski, a może świata, udawało dyskretnie lub mniej dyskretnie, że gra na gitarze elektrycznej razem z Jackiem White'em. The White Stripes, Seven Nation Army. No, każde pokolenie to może za dużo powiedziane, ale zdarzają się raz na jakiś czas takie piosenki, przy których po prostu każdy jest gitarzystą i właśnie tego typu utwór za nami. A propos gitarzystów i a propos muzyków, to teraz spotkanie z piosenką tygodnia. Jacek Lachowicz kontynuuje swoją przygodę z jednoosobowym projektem muzycznym, wcieleniem muzycznym Las. No i to jest piosenka okolicznościowa, nosi tytuł November, tak jak ten miesiąc, który trwa. I jest to piosenka nadająca też ton naszym spotkaniom w tym tygodniu w programie alternatywnym, bo są to spotkania pozbawione zadęcia, skłaniające raczej w tę stronę, w której muzycy mają poczucie humoru i należy podchodzić do wielu spraw z dystansem, nie zawsze trzymając się ciasnych schematów. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow Ten kierunek utrzymamy także z płytą tygodnia pochodzącą od znakomitego polskiego zespołu Baba przez 3A. Za nami spotkanie z piosenką tygodnia w programie alternatywnym. Nagranie okolicznościowe zatytułowane November, Las, Jacek Lachowicz. Nie jestem dumna z tego skojarzenia, bo jest ono tak oczywiste, że aż bolą zęby. No ale skoro pojawił się Jacek Lachowicz, to możemy też przypomnieć o Ściance. Zwłaszcza, że Ścianka w najbliższy piątek zagra koncert w Warszawie, w miejscu, które nazywa się 2-8. Gdyby ktoś Ściankę chciał spotkać, przypomnieć sobie, albo być może jest szansa na nowe nagrania z od dawna zapowiadanej płyty, to zapraszamy tam na własną rękę. 2-8 to jest propozycja warszawska, ale Ściankę przypomnimy sobie wspólnie. I'm always broke, desperate, but I'm not breaking. I need a break, but baby, I won't get a break. This eater's rhythm kills me, makes me blue. There's music to soothe me. Gotta work, but I hold on to basements, to strange places. I gotta hope this music will soothe me. Jedna wielka rodzina. Tym razem idąc tropem Michała Bieli od ścianki przyszliśmy do jego innego zespołu, a właściwie oryginalnego zespołu Kristen. I to nagranie, które przed chwilą właśnie do Kristen należało. Tytuły oczywiście są na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam artykuł z dzisiejszą datą, bardzo różowe zdjęcie, bardzo żółty napis, baba. I to jest okładka naszej płyty tygodnia. Już za chwilę otworzymy ten album, natomiast wcześniej jeszcze inna propozycja związana z polskimi artystami. Już jutro w warszawskiej Stodole koncert zespołu Pustki, a przed zespołem Pustki wystąpią beneficjenci Splendoru. Gdyby ktoś chciał obejrzeć beneficjentów, a potem Pustki, to serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3, Agata ma zaproszenia właśnie na ten koncert. Jutro w warszawskiej Stodole beneficjenci Splendoru i Pustki. A my teraz śmiało otwieramy naszą płytę tygodnia, która doskonale wpisuje się w ten nurt wytyczony przez piosenkę tygodnia. Słowem muzyki, która wcale nie jest łatwa ani do wykonania, ani do wymyślenia, co nie oznacza, że jest to muzyka, przy której nie można na przykład się uśmiechnąć albo wyzwolić z tak zwanych piosenek radiowych, refrenów, które można zanucić. Naprawdę istnieje alternatywa od tego wzorca, na przykład na płycie Baby. I nie należy się wstydzić tego, że noga dyga. Przecież muzyka także może służyć do tańca. W listopadzie tańczymy z Babą i to jest taniec na różowo z żółtym napisem. Tak naprawdę płyta nosi tytuł Easter Christmas. Słowem połączyło się wszystko. Mamy i Babę, mamy i Wielkanoc, mamy też Boże Narodzenie nadchodzące, a będą także koncerty. Ale to przed nami, za czas jakiś. W przyszłym tygodniu Bartosz Weber w naszym studiu będzie opowiadał. Tomasz Duda, Piotr Zabrowski, Jan Młynarski to oczywiście pozostali członkowie zespołu Baba. Nie tylko oni wystąpili na najnowszej płycie, ale nie o tym chciałam teraz powiedzieć. To jest nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Słuchamy jej przed premierą, bo ta 18 listopada, słowem w przyszłym tygodniu przed nami. I zanim odsłonimy kolejny utwór, pytanie dla tych, którzy chcieliby płytę wygrać i mieć ją w domu. 2 2 7 3. Jaki tytuł nosi ostatni long play zespołu Baba? I to nie mówię o płycie nagranej z kimś, tylko płycie podpisanej przez zespół Baba. 2 2 7 3, Agata czeka na poprawne odpowiedzi, a my nieco utrudnimy ten taniec. We'll be right back. Nowa płyta Baby będzie mieszkała u Tadeusza z miejscowości Żurawica i u Adriana z Bielawy. Gratuluję serdecznie. The Wrong Vampire. To była przepustka dzisiaj do posiadania naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Jutro kolejna szansa na zdobycie albumu, a w przyszłym tygodniu odwiedzi nas Bartek Weber. Teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. I przenosimy się do Katowic prosto na Home Movie Day. Wydarzenie, które rusza już 15 listopada, a co to takiego? O tym już opowie Agata Tetzler-Schubert z Filmoteki Śląskiej w Katowicach. I wchodzimy do kina. Jest to taka wyjątkowa okazja dla wszystkich mieszkańców Śląska do tego, żeby poszukać w swoich własnych domowych zakamarkach, gdzieś tam w piwnicach, na strychach, w tapczanach, starych taśm filmowych, które bardzo często są przez lata nieoglądane, z tego powodu, że już nikt nie trzyma nośników, żeby przyjść do kina i je znowu pooglądać, pewnie po latach właśnie nieoglądania. I taka jest podstawowa idea Home Movie Day. Etap, kiedy zbieraliście filmy, jest już zamknięty. Teraz trwają przygotowania do tego, żeby je zaprezentować. W zasadzie cały czas zbieramy materiały i tak będzie do ostatniej chwili. Większą część materiałów, która zostanie zaprezentowana, już rzeczywiście mamy, natomiast również można przyjść ze swoimi taśmami, dlatego że w ramach Home Movie Day chcemy też konsultować stan taśm, stan domowych archiwów, chcemy pokazywać, jak tworzyć takie domowe archiwa, żeby one przetrwały lata, o ile nie wieki, bo jeszcze wciąż nie wiadomo, jak długo taka taśma celuloidowa może przetrwać. To są bardzo osobiste, prywatne historie, ale też wkraczamy w historie, które tak naprawdę są bardziej uniwersalne. Z czym się spotkałaś, oglądając te taśmy, przeglądając te filmy? Przede wszystkim poznałam absolutnych fascynatów i pasjonatów, którzy nie rozstają się ze swoimi kamerami od najwcześniejszych lat, no może nie dzieciństwa, ale już będąc nastolatkiem. I oni uwieczniają nie tylko chwile ważne w przestrzeni domowej, ale również chwile ważne dla życia miast. I tak no, odkryłam na przykład kilka ujęć wizyty Fidela Castro w Mysłowicach, czy wizytę De Gaulle'a w Zabrzu w latach 60. Zobaczyłam, jak zmieniał się rynek w Katowicach i burzenie domów w Katowicach. Zobaczyłam, jak spędzali czas wolny Ślązacy w latach 60., 70., czyli przeróżne imprezy miejskie, ale takie imprezy, które gdzieś tam również się działy nie tylko na rynkach, tylko gdzieś tam w zakamarkach miast. Dlatego też myślę, że te materiały będą nie tylko ważne dla rodzin, które się tego dnia spotkają. Tutaj ciekawostka, że jedna z rodzin, która rozpocznie Home Movie Day, w ten sposób rozpocznie świętowanie imienin jednego z członków rodziny, więc to będzie część takiej imprezy bardzo domowej, ale ja myślę, że te materiały są w ogóle bardzo ciekawe dla każdej osoby, która jest zainteresowana drugim człowiekiem, światem, tym jak ten świat i kultura się zmieniają. Filmy i dokumenty to jedno, ale zapraszamy jeszcze na wyjątkowe spotkanie. Tak, częścią Home Movie Day będzie debata ukryta w domowych archiwach. Do tej debaty zapraszamy artystów, którzy pracują na domowych archiwach i to właśnie oni odkryli niesamowity potencjał w takich materiałach i to będzie Mikołaj Długosz i Maciej Drygas, ale też zaprosiliśmy Monikę Supruniuk, która jest archiwistką oraz Wojtka Świeca, który jest członkiem najstarszego w Polsce amatorskiego klubu filmowego. Będziemy z nimi rozmawiać o wartości tych archiwów domowych. No i takie wydarzenie specjalne, Home Movie Day w Katowicach zakończy projekcja filmu Mikołaja Długosza Wideopol. To jest film składający się z taśm wideo nakręconych przez mieszkańców Śląska w latach 90. i Macieja Drygasa Cudze Listy. Także serdecznie zapraszam również na to wydarzenie. Home Movie Day w Katowicach. Przypomnijmy, gdzie się spotykamy i o której godzinie? 15 listopada w Katowicach w kinie Kosmos. Startujemy o godzinie 12 warsztatami dla dzieci, a o 14 już się zaczynają przeglądy taśm, wizyty w filmotece. Także serdecznie zapraszam. Home Movie Day w Katowicach i na stronie? www.filmotekaśląska.pl i kosmoskatowice.pl. Filmoteka Śląska. Widzę, że nasza wyprawa, wyprawa Radiowego Domu Kultury do Katowic zaowocowała wieloma tematami, które będą ujawniane i to bardzo fajnie. Teraz na naszej antenie końcówka, właściwie zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego. Ta druga będzie zdecydowanie elektroniczna i to dzisiaj także czasami chyba jeńców brać nie będziemy. Natomiast pierwszą godzinę zakończymy w tym wyznaczonym stylu. Chociaż tutaj tak, nagranie będzie bardzo nawiązywało do obrazu, który namalowała baba, jednak będzie to piosenka, bezwzględnie. Utwór muzyczny, który posiada także tekst i to tekst przejmujący. Można znaleźć tę piosenkę na najnowszej płycie braci Waglewskich, Fish Emadę Tworzywo, album Mamut od zeszłego tygodnia w dobrych sklepach muzycznych, więc gdyby ktoś chciał na własność posiąść tę dziwną płytę, która zaczyna się elektronicznie, kończy się elektronicznie, natomiast pomiędzy przynosi niespodzianki, takie jak nagranie zatytułowane Ślady, w którym gościnnie wystąpiła Justyna Święs z duetu The Dumplings. Masz, jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać.